réalité est irréelle. Saint James del Piero di Listona. Bossale la mamma di Kita. Allen Beseke. Bébé, on va qui langa le jour d'après. École et caté au cousonga déjà. Lele koni basanza ba jouri piku yozo yate ani dore ayuni baki nanga nanga rasmi ani tungi sate bolingo nanga iyo aliolo baki esa pour la vie lelo nanda kona biso silence ekomirwa lelo nanda kona biso insomni ekomirwa. Atamo kutu yuko tianga kwa atana bimi na zungi na kurita moto kutu na mwake anga mawa urumba zake Alidori. Je ne dors pas la nuit. Elo kiko ni sataza kuganga gangaka ikupi mwana mandite na katia zamba estengo ya bulingo ya jeni. Alizonga na koma atazon alieza fero yorwa sopaka mwanyi moko na tongo na rive na rive na rive na rive. Aliolo baki nanga lejo na pre eko leka eyo kosonga lesha eko bachonga sanga eko mwana mwana silezo ya te. Moto eba kakelo kona yonjura bota maki eza na mokolo moku mpea kuwa kashitaza laka kena yiboli neko kiyopo manye abo mokolo yonzambe akuna Alidore. Ima mwuka buku nako mwini tape na mote manaye. Meso ke mwuna yeza na kiseka alinga kina nima nanga iwa mwuna kome bende. Meso ki yoko mwina yoma yoyo ibali alinga kina mibwaka na katina zinda nika mista komiseri ya polisa wana nako salama infraksi mpo kanga nangine yokia nana kasho yoke nye na kawai. Travaille mes fils, les menaces, les commerces, les mille noms. Ebe na ngai tala sima mona lidol Salo zonga we soki ozongi te okoya kokuta moto divisé par deux Ota kutu moto ya beta kamona ya katoliko soki ya bili ya koki osede mena ngur te mona lidol J'adore.